Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Dla wszystkich Mikołajów w Makro minus 30% na wszystkie zabawki, w tym Lego, Equestria, Fisher-Price, Barbie, Hot Wheels. Rabat w bonach. Promocje się nie łączą. Oferta ważna od 28 do 30 listopada. UN Makro. Nowy Iveco Daily. Samochód dostawczy roku 2015. Najbardziej prestiżowy tytuł w tej kategorii. Większa wydajność, większy komfort i zwiększona zwrotność. Nowy Daily. Teraz w leasingu już od 101,99% i z ubezpieczeniem 2,8%. Odwiedź jak najszybciej dealera Iveco. Nowy Daily. Zadanie wykonane. Karol i Pascal mają dla Ciebie wyjątkowy prezent na święta. Profesjonalny nóż szefa kuchni. Zaprojektowany przez specjalistów i wykonany z wysokiej jakości stali. Nóż, o którym nie musisz dłużej marzyć. Bo wystarczy, że zrobisz 10 razy zakupy w Lidlu za minimum 60 zł, dopłacisz 1 grosz i nóż szefa kuchni na święta będzie Twój. Ilość noży limitowana. Akcja trwa do 24 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Dwupłytowy kultowy album Męskie Granie 2014. Znakomici artyści, niepowtarzalne wykonania. Obszerny zapis koncertów tegorocznej trasy. Męskie Granie Orkiestra, Smolik, Brodka, Nosowska, Skubas, Dawid Podsiadło, Artur Rojek, Lux Torpeda, Nowe Sytuacje. Album Męskie Granie 2014 dostępny w księgarniach Świat Książki, sklepie internetowym światksiążki.pl oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Gazeta Co Jest Grane, Gazeta.pl oraz Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Zima może zaskoczyć drogowców, ale nie kierowców Suzuki SX4S Cross. Crossover SX4S Cross teraz za 59 900 zł. W opcji napęd na 4 koła All Grip. Sprawdź na suzuki.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła przed chwilą 17. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. 28 dzień listopada, jest piątek. Po 17:00 serwis. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Franciszek apeluje o pokój na całym Bliskim Wschodzie i potępia fanatyzm religijny. Za chwilę o pierwszym przemówieniu papieża w Turcji. Brytyjski premier chce pozbawić imigrantów z Unii dostępu do większości świadczeń socjalnych przez pierwsze 4 lata po przyjeździe na wyspy i znów straszy wystąpieniem ze wspólnoty. Szybkie testy na wykrycie, czy człowiek jest zarażony wirusem Ebola, to najnowszy pomysł naukowców. Franciszek potępia przemoc, terroryzm i fundamentalizm religijny. W pierwszym przemówieniu wygłoszonym w Turcji papież mówił o sytuacji w Syrii, Iraku oraz na całym Bliskim Wschodzie. Powtórzył, że konfliktów nie da się rozwiązać tylko działaniami wojskowymi. Franciszek stwierdził, że Bliski Wschód od zbyt długiego czasu jest teatrem bratobójczych wojen. Konieczne jest więc wyeliminowanie wszelkich form fundamentalizmu i terroryzmu, które traktują religię instrumentalnie. Fanatyzmowi i fundamentalizmowi należy przeciwstawić solidarność wszystkich wierzących, której filarami byłyby poszanowanie życia ludzkiego, wolności religijnej i starania, aby wszystkim zapewnić to, co niezbędne do godnego życia. Przemawiający przed papieżem prezydent Turcji stwierdził, że imigranci z krajów muzułmańskich padają na Zachodzie ofiarą rasizmu i islamofobii i są dyskryminowani. Na zakończenie Erdogan wyraził nadzieję, że wizyta Franciszka w Turcji pozwoli przezwyciężyć uprzedzenia wobec świata islamu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Wizyta papieża w Turcji potrwa do niedzieli, to już 6. podróż zagraniczna Franciszka. Obiecują walkę o Warszawę i o warszawiaków, zapowiadają lepsze i wygodniejsze życie w stolicy, szukają poparcia i obserwują sondaże. Cisza przed drugą turą wyborów samorządowych zapadnie za 7 godzin, więc politycy robią co mogą, żeby przekonać do głosowania na siebie. W stolicy zmierzą się kandydatka PO z kandydatem PiSu. Ich ostatnich wystąpień słuchał nasz reporter. Jacek Sasin ogłosił, że jest gotowy współpracować ze wszystkimi, nawet z radnymi Platformy Obywatelskiej. Ja wierzę, że ci radni, którzy są w Radzie Warszawy, stali wybrani z Platformy Obywatelskiej, są ludźmi, którzy chcą dobrze działać dla Warszawy. Jacek Sasin spotkał się z dziennikarzami w restauracji przy ulicy Ząbkowskiej na warszawskiej Pradze Północ. Kilka przecznic dalej, przy ulicy Targowej, swoją konferencję zorganizowała Hanna Gronkiewicz-Walc. Chcę, żeby nadal podwyższane były standardy życia mieszkańców. Wiadomo już, kogo poprą kandydaci, którzy odpadli po pierwszej turze wyborów. I tak, Jacka Sasina poparł Przemysław Wipler, ale pod pewnym warunkiem. Że nie zwiększy warszawskich podatków ani o złotówkę. Poparcia kandydatowi PiSu udzielił także Piotr Guział z warszawskiej wspólnoty samorządowej. W efekty tego poparcia wątpi z kolei szef sztabu urzędującej pani prezydent Marcin Kierwiński. Nie będą patrzyli na poparcia, czy to pana Przemysława Wiplera, czy pana Piotra Guziała. Tak samo zapewne pozostaje otwartą kwestią, czy poparcie Andrzeja Rozenka i Sebastiana Wierzbickiego dla urzędującej pani prezydent wpłynie na wyniki drugiej tury. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Na to przemówienie brytyjskiego premiera czekano, bo David Cameron znany jest z ostrej krytyki zasiłków innej pomocy socjalnej dla imigrantów, także z Polski. A kilka dni temu podano najnowsze statystyki, które pokazują, że w ciągu roku do Wielkiej Brytanii przyjechało prawie 600 tysięcy obcokrajowców, a imigracja z państw Unii Europejskiej rośnie o połowę szybciej niż z innych części świata. Co na to szef brytyjskiego rządu? Zdania w sprawie zasiłków nie zmienia, ale przy okazji kieruje pod adresem Polaków ciepłe słowa. Szczegóły w relacji z Londynu Grzegorza Drymera. Brytyjski premier zastrzegł, że imigracja jest dla kraju korzystna. Mówił o wielu kolejnych falach imigrantów, w tym w najtrudniejszych momentach historii. Nigdy nie zapomnimy polskich i czeskich pilotów, którzy pomogli uratować kraj w potrzebie, ani Polaków, którzy się tu potem osiedlili, budując powojenną Brytanię i którzy dają tyle naszemu krajowi obecnie. Premier Cameron odrzucił izolacjonizm i wznoszenie muru wokół Wysp Brytyjskich jako odpowiedź na imigrację, ale podkreślił, że rozumie obawy społeczeństwa o stan infrastruktury kraju i sprawiedliwość w dostępie do świadczeń. Zapowiedział m.in. wprowadzenie zasady, że przyjezdni powinni mieć ofertę pracy, że nie mogą od razu polegać na systemie opieki socjalnej, wysyłać zasiłków za granicę, a przede wszystkim, że przez 4 lata nie będą im przysługiwać zapomogi dla pracujących, lecz nisko zarabiających. Brytyjski premier powiedział, że będzie przekonywał resztę Unii Europejskiej, że te zasady są sprawiedliwe i powinny zostać przyjęte przez wszystkich. Jeśli Unia się na to nie zgodzi, będzie walczył o osobne warunki dla Wielkiej Brytanii, a dopiero w ostateczności wystąpi z Unii. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Nowy test z krwi i śliny ma wykrywać ebolę w 15 minut. To na razie eksperyment. Testy mają rozpocząć się w Gwinei. Więcej na ten temat Rafał Motryuk. Obecne, wiarygodne testy wymagają niskich temperatur i zaawansowanych laboratoriów. Na wyniki trzeba czekać od 2 do 6 godzin. Nowe urządzenie to, jak mówią naukowcy, laboratorium w teczce. Nie dość, że jest przenośne, to jeszcze zasilane jest bateriami słonecznymi i działa w temperaturze pokojowej. Wyniki daje po kwadransie. Zdaniem ekspertów taki test nie tylko zwiększa szanse przeżycia chorych, którzy szybciej mogą być poddani leczeniu, ale zmniejsza także ryzyko zakażenia innych. Nad próbami w Gwinei czuwać będzie senegalski Instytut Pastera. Rafał Motryuk, Polskie Radio. W trójce pora już na wiadomości sportowe. A przygotowała je Monika Sługowska. Fińskie ciemności, mgła, jak na razie wyjątkowo niewielki mróz i jak zwykle nieprzyjazny wiatr. W Kusamo zaczyna się kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zobaczymy w nim 4 naszych zawodników. Krzysztofa Bieguna, Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę i Aleksandra Zniszczoła. W serii próbnej 3 był Piotr Żyła, który oddał najdalszy skok, a konkurs można oglądać w telewizyjnej jedynce oraz w Eurosporcie. Przypominam, że do Kusamo nie poleciał Kamil Stoch, który nabawił się tydzień temu urazu kostki. Czy zobaczymy go w kolejnych konkursach w Lillehammer, przekonamy się w poniedziałek, kiedy nasz skoczek przejdzie badania kontrolne. Konkurs już się zaczął, a za niecałą godzinę zacznie się spotkanie Górnika Łęczna z Ruchem Chorzów, otwierające 17. kolejkę Ekstraklasy. Wieczorem o 20.30 zmierzą się natomiast Piast Gliwice i Wisła Kraków. Legia Warszawa natomiast znów będzie mieć do czynienia z Komisją Dyscyplinarną UEFA. Zostało wszczęte postępowanie w sprawie zachowania kibiców Legii podczas wczorajszego spotkania Ligi Europy z Lokeren. Znów chodzi o racę i o transparenty z rasistowskimi treściami. Za ekscesy trójki swoich fanów, którzy w trakcie meczu z Partizanem Belgrad wbiegli na boisko, będzie prawdopodobnie ukarany także Tottenham Hotspur. Agnieszka Radwańska znów doceniona. Po raz drugi z rzędu jej zagranie zostało uznane za uderzenie roku. Tym razem chodzi o backhandowy smecz Radwańskiej z pojedynku z Jekateriną Makarową w drodze do triumfu w turnieju w Montrealu. Jak zaznaczono na stronie WTA, Radwańska nie bez powodu nazywana jest magikiem i królową hotshotów, bo bardzo często zdobywa punkty po niekonwencjonalnych i efektownych zagraniach.

truth. And the sun and the sand afraid. Gotta keep on pushing my mind. Cause I know the rhyme and name. But I love. Where would you be right now? Na na na. But I love. Yeah. Kwadrans po 17. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? I Katarzyna Kłosińska, witam panią profesor, kłaniam się. Problemy językowe pojawiły się do rozstrzygnięcia. Przywoływane przykłady przez naszych słuchaczy. Zacznijmy od tego Chopina. Ta forma z pisowni przez SZ jest formą poprawną. Tak, jak najbardziej. Jest poprawna i taka spolszczona przez SZ i na końcu N, EN, mhm. a nie IN i też francuska. Jak wiadomo, Chopin, ojciec Chopina był Francuzem, tak. Więc stąd to francuskie nazwisko. Tak jak Shakespeare piszemy, no właściwie tylko po polsku. Oczywiście poprawna jest też pisownia angielska, ale się tak przyzwyczailiśmy. Kiedyś był taki zwyczaj spolszczania większości, może nie większości, ale dużej części nazwisk obcojęzycznych. Niemniej jest to forma poprawna i drugi problem związany z miejscowością Kup. Tak, z miejscowością. Jadę do Kupa. A mieszkam w? Kupie. Jednak Kupie. Trzeba się z tą formą pogodzić. Trzeba się z tą formą pogodzić. Może pamiętać, że to jest ten Kup, a nie ta Kupa i dlatego mieszkam w tym Kupie. O, może tak byłoby lepiej. No, ale tak i jak najbardziej trzeba odmieniać. Co w listach ciekawego? W listach ciekawego od pana Jacka z Sydney, który nawet kiedy się dowiedział, że omówię jego problem na antenie, omówimy to, powiedział, że będzie słuchał o 3:00 nad ranem, bo w Sydney to będzie 3:00 w nocy. Pyta, czy celebryta to Celt z Wysp Brytyjskich, czy też Brytyjczyk zamknięty w celi. I dopowiada jeszcze słuchacz, że w języku angielskim celebrate oznacza świętować. No oczywiście tutaj to tak, czy Celt z Wysp Brytyjskich, czy Brytyjczyk zamknięty w celi, to trochę żartobliwie. Natomiast rzeczywiście i u źródeł i tego angielskiego celebrate, i też polskiego celebryta, no bo nasz celebryta od tego angielskiego się wywodzi, tkwi łacińskie celebrare, które miało dwa znaczenia. Po pierwsze być gdzieś często i też uroczyście coś obchodzić. Na przykład siebie obchodzić uroczyście. Siebie obchodzić, uroczyście obchodzić, na przykład no celebrować coś. I stąd tak. Na przykład mamy te religijne, concelebrans, celebra i tak dalej, ale w ogóle też celebrować niekoniecznie religijne. A z tym znaczeniem być gdzieś często, no wiąże się bardzo silnie to znaczenie celebryty jako osoby, która znana jest z tego, że jest znana. Czyli właściwie, że bywa. Uświetnia, zaszczyca. Uświetnia, zaszczyca i słuchacz tutaj się zastanawia, czy to słowo nie jest nadużywane. No jest moim zdaniem nadużywane. Jest. Myślę, że wobec takich osób, które mają swoje zawody, są znane po pierwsze z tego powodu, że Że coś osiągnęły. Że coś w tych zawodach osiągnęły. Tak, tak. To nie powinniśmy mówić celebryci, tylko nie wiem, no, osoby znane. Przyznam, że no, dla mnie no, jednak słowo celebryta jest takim może nie negatywnie nacechowanym, ale zjawisko, prawda? To nie, raczej nikt z nas chyba nie chciałby być określony. Jednak ma takie zabarwienie pejoratywne. Może to ma związek z celebrytą, określenie puścić kogoś w trąbę. Pytam, bo wiem, że to problem z następnego listu. Tak, ma związek z celebrytą o tyle, o ile ktoś kogoś puszcza w trąbę, jakaś celebrytka jakiegoś celebryty, albo odwrotnie. No o to oczywiście pyta pani Aga z Gdyni, a pyta, czy puszczanie kogoś w trąbę ma związek z jakimś zwyczajem słoni na przykład. Nie, tutaj chodzi o zupełnie inną trąbę, to znaczy kiedyś po rosyjsku, znaczy kiedyś, inaczej, w języku rosyjskim truba to był komin. I w języku polskim wtedy, kiedy byliśmy pod zaborami, też się tak mówiło. I tutaj chodziło o to, że jeżeli ktoś miał jakieś na przykład sprawy i przestał się tymi sprawami zajmować, no to po prostu brał dokumenty związane z tymi sprawami. Dzisiaj je wyrzucamy do kosza, a wtedy, kiedy powszechne w domu były piece, wrzucało do pieca czy do kominka i puszczało się to jakby przez komin, czyli w trąbę. No i w ten sposób zaczęliśmy mówić o tym, że coś, czymś się przestajemy interesować, czymś się przestajemy zajmować, no i stąd to puszczanie w trąbę. W tym znaczeniu już takim przenośnym. Jak celebryta celebrytkę może, albo ona jego. Dziś mamy premierę. Premierę piosenki Przyjaciół Karpia. To za chwilę, dosłownie za kilka minut. Karp znany w całej Europie, prawda? Tak. Co jest ciekawe, że ta nazwa, nie tylko oczywiście nie tylko z ryba, ale ta nazwa właściwie jest w większości języków europejskich. We wszystkich językach słowiańskich jest. Tam w niektórych jest karp, w innych tam przestawka jest inaczej troszkę brzmi, ale bardzo podobnie. I do tych języków słowiańskich, chyba tak jak powiedziałam, do wszystkich, trafił ten karp najprawdopodobniej z łaciny, ale być może też wcześniej po drodze był tu jakiś język germański, ale znowu od nas, czyli z jakiegoś języka słowiańskiego, przypłynął do Francuzów. Co ciekawe, Francuzi, którzy bardzo blisko no, mogli sobie zapożyczyć z łaciny, tego karpia to zapożyczyli od nas, to znaczy od Słowian. No i właśnie ten karp tak sobie pływa po całej Europie. A dzisiaj dopłynął do Trójki. Tak, i premiera przed nami. Bardzo dziękuję. Katarzyna Kłosińska. Dziękuję. Do usłyszenia. No i do zobaczenia być może 21 minut po 17. soon the tide will turn and I'll be free. If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles. Lord, I'm one. Zespół The Hooters. To za chwilę, to już za moment. A w studiu goście Łukasz Borowiecki, kompozytor Artur Andrus, współautor słów, dobrze mówię? Dzień dobry, tak. Dzień dobry. Obok Piotra Bukartyka. Tak, bo tak. Autorów słów było dwóch, a właściwie autorów słów jest trzech, bo pan redaktor Strzyczkowski napisał kiedyś ten słynny fragment krok po kroku, krok po kroczku, i traktujemy to jako świętość i to się w każdym karpiu musi pojawić. Pan coś ode mnie chce. Pewnie. Nie, nie, po prostu wyrażam. I kompozytorów jest też jest dwóch, prawda? Kompozytorów też jest dwóch, tak, bo jest jeszcze Wojciech Kaleta, który właśnie skomponował muzykę do tego pierwszego karpia, tak. I ten refren się cały czas powtarza od lat. No to pozostańmy przy tym wątku, bo to ciekawe. Czy pisanie słów do karpia to jest trudne wyzwanie? Takie zaskakujące pytanie sobie wymyśliłem, bo pomyślałem, że po pierwsze trzeba zachować refren, prawda, i jakoś zmieścić w nowej wersji, a po drugie pomyślałem, że o czym tu pisać, skoro karp miał już tyle przygód, że w zasadzie wszystko było. No jeżeli refren jest dobrze napisany, a ten jest świetnie napisany, to właściwie to już się ma zagwarantowany podoba sukces. Mi się ten kierunek myślenia. A czy to jest trudno? Odpowiem, że tak, ponieważ co roku musi być tak, ale inaczej, i w związku z tym, jak Piotr Bukartyk, nie pamiętam, czy to Piotrek się zwrócił, Zosia Sylwin, prawdopodobnie organizująca to całe zamieszanie, powiedziała, że żebyśmy razem napisali. Ale właśnie, czy panowie się umawiali na rozwój wypadków, na scenariusz? Nie. Ustaliliśmy sobie, że się... A, to dlatego takie zamieszanie w warstwie słownej, rozumiem. Ustaliliśmy, że niczego nie będziemy ustalać. Odbyło się tylko w naszym ogródku, bo jeszcze wtedy ciepło było, uroczyste losowanie rzutem monety, który zaczyna z nas, i potem ustaliliśmy, że przysyłamy sobie po pół zwrotki mailowo, a drugi ma kombinować dalej. Czyli w ten sposób zrezygnowali panowie z de facto z logiki, prawda? Taki przyczynowo-skutkowej. Myśmy nigdy nie zakładali logiki w tym utworze, także nie mieliśmy z czego rezygnować. Refren pozostaje niezmienny od lat, to już padło, ale kanta trzeba wymyślać muzycznie. Fakt, że refren jest stały, że już istnieje, utrudnia? Chyba nie utrudnia. Natomiast to nie jest prawda, że on jest do końca taki stały. Dlatego, że właśnie Piotrek Bukarty chyba w tamtym roku, zdaje się, czy dwa lata temu, ten refren zasmucił. Ten refren jest durowy, czyli jest wesoły, a on zmienił tą tonację na molową i ten refren był na molowo. Co więcej, pamiętam taką wersję, w której to wersji kolega Andrus był łaskaw zmienić również nieco tekst refrenu. No, albo rozbudować go, o tak. Ale potem się przyznałem do błędu, wycofałem się z tego karkołomnego przedsięwzięcia i wróciliśmy do oryginału. Cały czas pracuje pan, widzę, na tę pożyczkę. Jak już autorzy się namęczą, to następuje taki moment, być może troszkę rozczarowujący autorów, bo przychodzą zdolni inaczej redaktorzy i próbują śpiewać. A ta linia melodyczna, no, w tym roku troszkę trudna. No tak, ta linia nie była prosta. Ale wielkie brawa dla redaktorów, bo no te nagrania, one nie wyglądają tak jak zazwyczaj nagrania w studiu, że na taką linią wokalną siedzi się godzinę, dwie, czasami cały dzień, potem się powtarza na kolejny dzień. Tutaj jest dosyć dziwnie, bo redaktorzy mają bardzo mało czasu, przychodzą na 2-3 minuty i w te 2-3 minuty trzeba zagrać 3 take'i i z tych take'ów musi wejść take, który jest potem na płycie. A take, także to wielkie, cóż wielkie to znaczy brawo w tym wypadku? Czyli to jest właśnie ta jedyna wersja, która jest dobra. A rozumiem. Proszę państwa, już za chwilę ocenimy tegorocznego karpia. Panom bardzo dziękuję. Łukasz Borowiecki, kompozycja Artur Andrus, współautor słów obok Piotra Bukartyka. Proszę państwa, przyjaciele karpia 2014. Duża ryba. Bardzo. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odhuka szybę, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Habla zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Jodonta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarywia je miołą. Więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Duża ryba, przyjaciele karpia 2014, premiera za nami. Pan Piotr napisał: karpia, czyli płytę Święta bez granic 2014 kupiłem dzisiaj i tak sobie jeździ ze mną w samochodzie. 7 trójek na początku 22, tymczasem już po 17.30. Czas najwyższy na skrót wiadomości. Krzysztof Zylewski. Kolejny samolot ze szczątkami ofiar katastrofy zestrzelonego w lipcu nad Ukrainą malezyjskiego Boeinga odleciał z Charkowa do Holandii. Na pokładzie jest 6 trumien. Jak ujawnił holenderski minister sprawiedliwości Ivo Opstelten, do tej pory zidentyfikowano szczątki 289 pasażerów. Prace poszukiwawcze nie są jeszcze zakończone. Jutro rozpocznie się z kolei wysyłanie do Holandii fragmentów malezyjskiego samolotu. Elementy wraku zostaną przewiezione 20 samochodami. Malezyjski Boeing lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur został zestrzelony nad wschodnią Ukrainą 17 lipca. Zginęło 298 osób. Znów krwawy zamach w Nigerii. Trzej zamachowcy doprowadzili do 3 eksplozji przed wielkim meczetem na starówce największego miasta na północy kraju, Kano. Ładunki wybuchały jeden po drugim. Było to tuż po rozpoczęciu przez mieszkańców piątkowych modlitw. Wiele osób zginęło, świadkowie mówią o około 50 ciałach. Za zamachy na północy Nigerii odpowiedzialni są muzułmańscy terroryści z Boko Haram. Wczoraj w eksplozji bomby zginęło co najmniej 40 osób, z kolei we wtorek w samobójczym zamachu na zatłoczonym targowisku zginęło prawie 50 osób. Eskadra rosyjskich okrętów przeszła przez kanał La Manche, gdy 4 jednostki zbliżyły się do granicy wód terytorialnych Wielkiej Brytanii. Eskortował je jeden z brytyjskich okrętów. Royal Navy podała, że rosyjski rejs ma charakter rutynowy. Dowództwo brytyjskiej marynarki zostało o nim wcześniej uprzedzone. Rosyjskie okręty są teraz u wybrzeży Normandii. Od wybuchu konfliktu na Ukrainie nasila się obecność rosyjskich samolotów i okrętów przy granicach państw NATO. Sojusz odnotował już 3 razy więcej incydentów z udziałem rosyjskiego lotnictwa niż w zeszłym roku. To wszystko. Pełny serwis Trójki o 18:00. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Obniżka stawek za płatności kartami pędzi przez parlament. Dziś niemal jednogłośnie uchwalił ją Sejm. W myśl nowej ustawy od nowego roku za użycie karty kredytowej w sklepie naliczane będzie 0,3% wartości transakcji, a dla karty debetowej 0,2%. Te opłaty będą ukryte w cenach produktów, a uiszczać je będą bankom agenci rozliczeniowi. Będzie to najniższa kwota całej Unii Europejskiej, podczas gdy jeszcze dwa lata temu płaciliśmy 1,6%, najwyższą kwotę w całej Unii Europejskiej. Tak mówił poseł SLD Wincenty Elsner, który był sprawozdawcą tego projektu. Dzięki niższym stawkom firmy będą mogły zaoszczędzić 1 mld zł rocznie, ale zanim to się stanie, nowe prawo musi zaakceptować Senat i prezydent. GUS podtrzymuje wcześniejsze szacunki. Polska gospodarka rośnie w trójkowym tempie 3,3% w trzecim kwartale. O tyle przez ostatnie 12 miesięcy urósł nasz PKB. Optymizmem napawa to, co wzrost nakręca. Większy o 5% popyt krajowy i inwestycje. Niektórzy mówią nareszcie. Wzrost blisko 10% pokazuje, że chyba część firm zaczyna już stwierdzać, że kiedy inwestować, jak nie dokładnie w tym momencie. Paweł Cymcyk z ING TFI tak właśnie widzi tę sytuację, a dziś w Stanach Zjednoczonych Amerykanie ruszyli na sklepy. Dziś Black Friday, czarny piątek, który symbolicznie inauguruje sezon przedświątecznych zakupów. To właśnie dzisiejsze promocje sięgające chwilami kilkudziesięciu procent zapewniają handlowcom za oceanem nawet 1/5 utargu, który w tym sezonie szacowany jest na $617 miliardów. Tak szacuje to Narodowa Federacja do Spraw Handlu Detalicznego. Jeśli ten wynik uda się osiągnąć, będzie on najwyższy od 2011 roku. Komisja Europejska łagodnie o narodowych budżetach. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ani Włochy, ani Francja, ani Belgia, którym groziły sankcje, nie zostały ukarane. O tym Magdalena Skajewska. Francja wciąż przedłuża okres, w którym osiągnie 3% próg deficytu budżetowego, a dług publiczny Włoch i Belgii już dawno przekroczył 60% PKB. Komisja zdecydowała jednak, że da tym trzem krajom dodatkowy czas do marca przyszłego roku na przyjęcie i wprowadzenie koniecznych reform strukturalnych. To nie może być czas stracony, to ma być czas na przyspieszenie działań i podtrzymanie drogi reform. Powiedział unijny komisarz do spraw gospodarczych i walutowych Pierre Moscovici. Jeśli tak się nie stanie, komisja może podjąć kroki przewidziane w ramach procedury nadmiernego deficytu, czyli wystąpić o nałożenie kar. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. A na koniec sprawdzamy, co na giełdach. Spadki w Warszawie, 0,5% niemal stracił WIG20. Za oceanem nieznaczne wzrosty, 0,03% zyskuje w tej chwili S&P 500. Dziś nieco słabszy złoty, euro po 4,18, dolar 3,36, funt 5,25, a frank szwajcarski 3,47 zł. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka polskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Włodek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym Fundacji Nasze Dzieci. Od dziś do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest ciepło systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś przygotujemy fileciki cynowe. Filetujemy cynę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Voilà. Teraz w euro ceny tniemy do ości. Tablet Lenovo, ekran IPS za 299. Samsung LED TV 100 Hz, 32 cale za 999. Smart TV Panasonic 3D, 40 cali, 1200 Hz za 1799 zł. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na

guess there's no use in hanging around. Guess I'll get dressed and do the town. I'll find some crowded avenue, though it will be empty without you. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. Call up some girl I used to know. After I heard her say hello, couldn't think of anything to say. Since you're gone, it happens every day. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. Who am I kidding? Only me. 'Cause no one else could take your place. Guess that I am just a hopeless case. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dobry wieczór. Gościem jest minister w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński, od lat zajmujący się m.in. problematyką samorządową. Witam pana. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie ministrze, jakich przyczyn dużej liczby głosów nieważnych w wyborach do sejmików pan się domyśla? Bo chyba możemy się tylko domyślać w tym roku. Możemy nawet nie tylko się domyślać, ale możemy nawet również oceniać, dlatego że takie oceny były zrobione po wyborach w 2010 roku. Bardzo ciekawe opracowanie Instytutu Spraw Publicznych w tej kwestii było przeprowadzone i tam zauważono ciekawą korelację. Ale w tym roku jest inaczej, dlatego że już komisje nie muszą zaznaczać, z jakich przyczyn głos jest nieważny. Komisje nie muszą zaznaczać, ale w dalszym ciągu prawdopodobnie te same trendy mogą istnieć. Proszę zwrócić uwagę, że w wyborach 4 lata temu do samorządu tylko 6% ankietowanych 2 miesiące przed wyborami wiedziało, że to są również wybory na radnych sejmiku. Ale z kolei ponad 80% wiedziało, że to są wybory na prezydenta, wójta, burmistrza. Niektórzy, proszę zwrócić uwagę, aż 4% myślało, że to są wybory na posłów. Mówimy o wyborach 10 lat temu do samorządu terytorialnego. Jak to nie odrobił lekcji przez 4 lata? Ale jeżeli można powiedzieć. I również to się odzwierciedlało później w wynikach wyborczych, dlatego że w wyborach 10 lat temu średnia krajowa nieważnych głosów była na poziomie około ponad 12%, a ilość głosów wtedy w sejmikach, mówimy oczywiście o średnich sejmikach, a ilość głosów nieważnych wówczas 71% głosów to były głosy puste, czyli głosy, które wyrażały zdezorientowanie lub brak zainteresowania ze strony wyborców uczestniczeniem w wyborach do sejmików, które mają inny charakter, niżeli wybory na swojego prezydenta, wójta, burmistrza. No tak, a teraz mamy prawie 18% głosów w wyborach do sejmiku nieważnych. Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że w międzyczasie, w ciągu pomiędzy rokiem 2010 a 2014, znacznie zwiększyła się z 45% aż do 64% ilość osób, które deklarowały zainteresowanie głosowaniem na prezydentów, wójtów, burmistrzów, którzy są z list niepartyjnych, którzy są z lokalnych komitetów wyborczych. To pokazuje wyraźnie, że ta potrzeba głosowania na przedstawicieli lokalnych komitetów wyborczych w sposób bardzo znaczący wzrosła. To może oznaczać również, że ten brak zainteresowania wyborami o charakterze jednak, co tu dużo mówić, partyjnym wyborami do sejmików, w znaczącym stopniu się zwiększył. To jest oczywiście hipoteza. No tak, ale może ktoś jednak nie odrobił lekcji, bo przez te lata, już mając na uwadze, że takie były wyniki, taka liczba głosów nieważna, takie, nie wiem, dezinteresment czy niezrozumienie roli sejmików, nikt się nie starał właśnie wytłumaczyć, czym to się je, prawda? Czemu te sejmiki służą, że one są potrzebne, że one jednak rozdzielają te fundusze unijne, że bez nich jest w naszym systemie bardzo trudno. Nikt tego jakoś nie zrobił. Nikt w każdym razie nie miał tego planu, żeby... Może nie miał potrzeby. Proszę Państwa, patrzmy na to i w ten sposób. Może partie polityczne nie były tym zainteresowane, bo były usatysfakcjonowane wynikami sprzed 4 lat i sondażami wyborczymi, które były w międzyczasie publikowane. Może władze sejmików, które sprawowały te władze, były tak zajęte i rzeczywiście są bardzo zajęte przygotowywaniem programów unijnych, tą bieżącą działalnością, a w końcu też powiedzmy sobie bardzo praktycznie, no nie do obecnych władz sejmików i do radnych w sejmikach należy troska o to, czy będzie większa czy mniejsza ilość głosów. Oni są szczęśliwi, jak są wybrani. Patrzmy na to z takiego czysto ludzkiego punktu widzenia. Ta liczba głosów nieważnych jest dla pana mentalnie do przyjęcia? Tak, absolutnie tak. Ja uważam, że w oparciu o te badania, które były robione 4 lata temu, wydaje się, że ona jest co najmniej racjonalna, szczególnie biorąc pod uwagę, jak mówię, wyniki badań w tym roku, robionych w sierpniu, dotyczących preferencji politycznych, partyjnych i politycznych potencjalnych wyborców na prezydentów, wójtów, burmistrzów. Czyli co, trzeba przejść nad tym do porządku dziennego, że tak już będzie? Nie, broń Boże, trzeba przejść nad tym trochę, popatrzeć na to w inny sposób. Czyli po pierwsze to, co pani przed chwilą mówiła, zredefiniować i powiedzieć sobie w debacie publicznej, do czego sejmiki służą, dlaczego one są tak potrzebne. Proszę zwrócić uwagę też przy okazji, że znacząca ilość uczestników w wyborach doskonale wie, do czego służą rady gmin, do czego służą prezydenci, wójtowie, burmistrzowie. I ten poziom zaufania do tych instytucji jest na poziomie powyżej 62% stałym, powiedzmy, w stosunku do innych instytucji publicznych w państwie. Natomiast pytanie jest, na ile jest ten poziom zaufania odnosi się do sejmików, czy jest świadomość, do czego sejmiki służą. To jest taka duża lekcja wychowania obywatelskiego, którą wszyscy musimy razem przejść i myślę, że przyszły rok 25-lecia samorządu terytorialnego, samorządności terytorialnej będzie takim dobrym motywem dla przypomnienia sobie, że samorząd to nie tylko gmina i mój wójt, burmistrz, prezydent, ale to również powiat, to również sejmik i czego oczekujemy od tych innych instytucji. Czy pan wyklucza możliwość wyborczych fałszerstw? Nie mówię o tym, że en bloc były wybory sfałszowane, ale mówię o takich pojedynczych fałszerstwach, o różnych nieprawidłowościach, o charakterze, że tak powiem, nieprzypadkowym. Dobrze, że pani dała te drugie wyjaśnienie o charakterze nieprzypadkowym, dlatego że to, czy fałszerstwo było, czy nie, od tego jest sąd, od tego jest sąd okręgowy, sąd apelacyjny i wydaje się, że wszystkie protesty wyborcze, które będą w tym roku składane, tak jak były zresztą składane 4 lata temu, mówimy o wyborach samorządowych, no będą wyjaśniane w drodze postępowania sądowego. Natomiast oczywiście mogą się zdarzyć różne sytuacje, błędy, nazwijmy to błędy umyślne, bo można to tak trochę powiedzieć, bo również pamiętajmy o tym, że bardzo często to, co jest traktowane jako błąd w postępowaniu komisji, a czasami jest traktowane jako pewne niewłaściwe postępowanie komisji, może wynikać ze zwyczajnego błędu w funkcjonowaniu samej komisji, w sposobie liczenia głosów, w błędzie, w zliczaniu głosów. Może wynikać chociażby z tego, że bywa czasami tak i to potwierdzają również praktyczne doświadczenia, że uczestniczący w wyborach po prostu pobierają karty do głosowania i wychodzą z tymi kartami do głosowania, po prostu nie uczestnicząc w głosowaniu w jakiś, na przykład uczestniczą w głosowaniu na wójta, nie uczestniczą w głosowaniu na powiat lub nie uczestniczą w głosowaniu na sejmik i zabierają te karty. Także te kwestie muszą być po prostu bardzo analitycznie traktowane w odniesieniu do poszczególnych komisji wyborczych, obwodowych komisji wyborczych. I warto pamiętać o jednej rzeczy. Po pierwsze, obwodowe komisje wyborcze to jest ponad 27,5 tysiąca obwodowych komisji wyborczych. To jest ponad 250 tysięcy osób, które pracują w tych obwodowych komisjach wyborczych. Każda z organizacji, partii politycznych czy komitetu wyborczego, który ma swoich przedstawicieli, którzy uczestniczą w poszczególnych wyborach, w poszczególnym komitecie obwodowym komitecie wyborczym, ma prawo delegowania swoich mężów zaufania. Co więcej, mężowie zaufania zgodnie z kodeksem wyborczym mają prawo, a wydaje się, że skoro są mężami zaufania, to i obowiązek, taki moralny obowiązek, zaznaczenia w protokole komisji wyborczej swoich wątpliwości co do przebiegu sposobu liczenia głosów. Czyli jeżeli mówi się, że ludzie nie liczyli głosów razem, tylko w podgrupach, co jest wykluczone przez zalecenia PKW, to oni powinni to na protokole zaznaczyć. Oczywiście. A jeżeli okaże się, że ta liczba potwierdzonych nieprawidłowości, potwierdzonych przez sądy, będzie jakaś znaczna. Nie wiem, jak to procentowo określić, ale czy wtedy to nie podważa autorytetu nowo wybranych władz, jeśli to będzie no, liczba nie w promilach, tylko na przykład będzie to kilkanaście procent z tych złożonych protestów, okaże się, że one są uzasadnione. A przypomnijmy jeszcze raz. Mamy w Polsce 2747 gmin. Mamy w tych 2747 gminach 27 tysięcy komisji obwodowych wyborczych. A zatem no dobrze, pytanie ilu jest... mniej więcej musiałoby być źle, co by potwierdził sąd, żeby pan uważał, że te władze są wybrane... Każdorazowo, proszę państwa, mamy jeszcze mechanizm referendum lokalnego służącego do odwołania władz lokalnych. Artykuł odpowiedni Konstytucji Rzeczpospolitej, artykuł 170, o ile dobrze pamiętam, mówi o tym, że mieszkańcy mogą w drodze referendum odwołać władze pochodzące z wyboru, zarówno prezydenta, wójta, burmistrza, jak i władze gminy. Jeżeli ta wielkość potencjalnych naruszeń przewyższy akceptowaną przez mieszkańców wartość, z pewnością pojawią się wnioski o odwołanie tego rodzaju władz. No, wydaje się, że to jest dosyć naturalne i oczywiste. Czy pan to poleca? Nie, ja tego nie polecam. Ja tego nie polecam, tylko ja mówię, że proszę państwa, mówię o tym dlatego, że to oznacza, że nasz system prawny, zarówno konstytucja, kodeks wyborczy, ma rozwiązania na rozmaite sytuacje. Czyli nie trzeba ustawowo skracać kadencji. Broń Boże, to jest nieporozumienie. Partie, to jest bo można to załatwić lokalnie w różnych miejscach. Oczywiście, można to załatwić lokalnie w różnych miejscach. I więcej, ustawowe skracanie kadencji wyborczej byłoby również naruszeniem konstytucji, ponieważ konstytucja wyraźnie o tym mówi, że w przypadku organów samorządu terytorialnego, bodajże 169 chyba artykuł konstytucji, mówi, że można skrócić kadencję organu wykonawczego, czyli prezydenta, wójta, burmistrza, natomiast nie rady, dlatego że ta kadencja musi się odbyć zgodnie z terminem wynikającym z ustawy, w tym przypadku ustawy. I proszę zwrócić uwagę, że jest to bardzo ważny element, bo to jest element dotyczący stabilności demokracji. Demokracja bez stabilności staje się demokracją bez wolności. Panie ministrze, jak pan myśli, jak atmosfera wokół tych wyborów, tej pierwszej tury, wpłynie na frekwencję w drugiej turze? Bo z jednej strony jest taki komunikat, na przykład ze strony PiS-u, że było wiele nieprawidłowości, że dochodziło do fałszerstw, że sfałszowaliście te wybory, powiedział Jarosław Kaczyński, ale z drugiej strony partia ta namawia na głosowanie w drugiej turze, więc nie wiem, czy wyborcy będą mieli jasny komunikat, jak się zachować. Proszę państwa, wyborcy zawsze dokonują wyboru tego, kogo chcą wybrać. Czyli jeżeli kandydat w drugiej turze potrafi, że tak powiem, tych wyborców przekonać do siebie, zachęcić ich do głosowania na siebie i w jakimś sensie pokazać, jestem lepszy od mojego kontrkandydata, z pewnością wyborcy do niego pójdą na te wybory i nie należy sądzić, że nie będą chcieli pójść zagłosować za swoim kandydatem. Panie ministrze, po co państwa komisja wyborcza ryzykuje ponowne zamieszanie, podejmując decyzję o wykorzystaniu systemu elektronicznego w drugiej turze? Czy to nie jest ryzyko, to nie jest błąd? Nie, no to jest kwestia oczywiście Państwowej Komisji Wyborczej. Proszę pamiętać o tym, że Państwowa Komisja Wyborcza i całe szczęście jest instytucją całkowicie niezależną od jakichkolwiek wpływów politycznych. To jest wielkie zwycięstwo polskiej demokracji. Oddzielenie Państwowej Komisji Wyborczej od jakichkolwiek wpływów politycznych. A takie próby były. Przypominam, że one były również w trakcie uchwalania i pracy nad obecną konstytucją. No i są teraz pomysły, żeby wśród członków PKW byli przedstawiciele partii. Ja przytoczę słowa pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, który powiedział, że możemy dyskutować o wszystkich kwestiach dotyczących kodeksu wyborczego, ale nie o tym, aby Państwowa Komisja Wyborcza stała się przedmiotem politycznych rozgrywek i, tak powiem, była uzależniona w jakimkolwiek stopniu od sił politycznych w Polsce. Jednak sędziowie dają gwarancję bezstronności i niezawisłości, tak jak to przynależy temu zawodowi. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na wybory. Gościem był minister w Kancelarii Prezydenta Olgierd Ciekoński, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię...